Halaman 124. Sebelah kiri 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. 97. Ja'alallahu al-Ka'batal baytal harama qiyaman lin-nasi wash-shahral harama wal-hadiya wal-qala'id. Dhalika lit'alamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli shay'in 'alim. 98. I'lamu anna Allaha shadidul 'iqabi wa anna Allaha ghafurur rahim. 99. Ma 'alar rasuli illa al balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. 100. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. 101. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. 102. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. 103. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.